Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimizde Et-terhibu mine'r-riyai, riyadan korkutmak. Ve ma o şey ki yekuluhu, onu diyor men kafe, korkan şeyen bir şeyden. Neden? Minü riyadan. Riyanın en ufak bir parçasından korkan, içime riya girdi mi diye düşünen ve endişelenenler ne demeli? Bu hususta bir bab açmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu teala dan rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Tabi hadis-i şerifin ilk numarası kısadır. Müslim ve Nesai rivayet eden şekliyle. Fakat İbn-i Huzeyme'nin sahihinde naklettiği bir uzun rivayet daha var. O da hemen hemen aynıdır. Çok farkı yok ama bu uzun rivayeti okumayı tercih ediyorum. Biraz daha fazla tafsilat olduğu için aynı manada da ikisini okumayalım. Uzun ve tafsilatlı olanı okuyalım dedim. Yani numara olarak. Yani birinci rivayette okuyalım. Madem öyle numara ona verilmiştir. Hani bir rivayet radıyallahu anh. Ebu Hureyre Hazretleri gale dedi ki semi'tu, işittim kimden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den yakulu buyuruyordu. Bu hepimizi endişelendiren, korkuya ve dehşete sevk eden bir hadis-i şeriftir. Rabbim cümlemizi bu belaya uğramaktan muhafaza eylesin. Amin. Biraz tedbir alalım. Riyadan kurtulmak için neler yapabiliriz? Hangi duaları okuyabiliriz? Dualarım kitabında var. Burada da gelecek ileride o. Günde bir kere insan okusa Allahümme ne'udü bike en üşrike bike ma Allahümme ne'udü bike minen üşrike bike şeyen ve ne alem ve estağfiruke lima ala alem diye okunuyor. İnna ne'udü bike rivati de var. Fakat şuur üzere mana düşünülerek okunursa riyadan mutlaka muhafaza eder diye bir teminat da veriliyor. Bu da dualarım kitabının sonunda gizli şirk G harfinde olabilir, riya R harfinde olabilir, alfabetikten bulunabilir. Zaten bu babın sonu ama biz oraya gelene kadar birkaç dersler geçebilir. O babın sonunda dediği bayağı uzun. Resulullah ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem? İnne evvelen nasi. Şüphesiz insanların ilki yukva, hüküm verilecek yevmel kıyamet, kıyamet günde aleyhi, kendisi hakkında. Yani tabi aleyh ile kullansa kendisi aleyhinde de denebilir. Her yerde denmez ama burada aleyhinde zaten olduğu anlaşılıyor. Kıyamet günü mahşer kuruluyor. Herkesin hesabı başlayacak. Orada ne diyeyimse padişahlar var, krallar var, firavunlar var, karunlar var, Ebu Cehiller var. Yani bu çok acayip bir hadis-i şerif. Müslim ve Nesai de rivat ediyor. Sahih bir hadis-i şerif. O kadar kafir, münafık, fasık, facir, yani günahların çeşitlerini saymakla bitiremeyiz. İnsanlarda ne tip ne şekil günahlar var. Ya insanları öldürüyorlar, kesiyorlar, doğuruyorlar. Yani ne katiller var, ne zalimler var, ne zaniler var. Ama onlar dururken kimin hakkında hüküm verilecek? Burası bir acayip bir şey. Racülün bir adam ki üstü şide. Şehit edildi. Yani adam şehit düşmüş. Zahiren. Görünen şartlar içerisinde fi zahir. Bu adam insanların kararına göre ve arkasından konuştuklarına göre şehit. Yani onu tutuyor. Bütün şartlar zahirde onu tutuyor. Fevütiye bu kişi getirilecek. Fevütiye getirilecek bihi bu kişi. Bu kişi Allah-u Teala'nın huzuruna getirilecek. Tabii Allah-u Teala'nın mekanı yok, haşa, mekanda münezzehtir. Hesap gördüğü bir mekan vardır. Kullar mekandadır. Mevla mekansızdır. Ama kulların hesabını görmek için tahsis ettiği bir huzuru vardır, bir yeri vardır. Efendim, kendisi o mekanda olmasa da senin hesabın görüleceği zaman sen oraya getiriliyorsun. Kısaca böyle anlayın. Fe'arrafe, tanıtacak hu ona. Yani Allah-u Teala o kuluna tarif edecek. Yani öyle mi değil mi gibi sorular sorarak neyi nimetehu, nimetini. Yani dünyada ona nimetler vermiş. Sen şimdi şehit oldun da Allah Teala seni yoktan var etti, yarattı, yaşattı, yedirdi, içirdi falan. İşte kaç yaşına şehit oldun, o zamana kadar nefes aldırdı. Bütün gereken nimetlerini Mevla Teala lütfetti. Şimdi de ahirette bunu tarif ediyor. Yani diyor ki sen hatırlıyorsun değil mi bunları? Benim iyiliğim olduğunu. Bak ben biraz ayağıma ağrı vurdu şimdi. Üzerinize afiyet olsun. Sol tarafımda. Namazda ancak farzları ayakta kılıyor biliyorum. Öbür türlü bir şey vurdu. İşte doktordan şimdi geldim ancak yetiştim derse buraya. Tendon kılıfları şey oluyor diye. Öyle anladık şimdi. Bir MR çekeceğiz daha bilmiyorum. MR'da ne çıkar? Bütün kemiklerim sızım sızım ağlıyor, ağrıyor işte. Şimdi ben bunu nimet olarak sayıyor muydum ki ayağımda rahat yürüyorum pat oraya küt oraya. Mesela namazımı rahat kılıyor. Ben hep derim ya secdeden bizi mahrum etme ya Rabbi diye. Hep benim derdim secdeden. Namazın secdesini ayakta yapabilmek yani secde yapabilmek. İma ile olan da tabii ki gücü olmayan için kafidir ama dünyadan bir isteğin hakkım var bir istek deseler ayakta kalıp secde yapabilmek hakkını isterim. Şimdi nimetlerini tanıtıyor. Adam da tanıdım tamam ya Rabbi bunlar senden diyor. Ama benim işte o ayağım ağrımadan o da bir nimetmiş anlamıyorum. Şimdi sağ ayağım ağrımıyor onun nimet olduğunu anlamıyorum. Gözüm görüyor görmemek ne kötü bir şey görmek ne nimet anlamıyorum. Kulağım duyuyor duymayan ne kötü bir şey insanların içinde oturuyorsun. Şeyler konuşuyorlar duymuyorsun. Ne kadar sıkıntı verir insana ya. Hiç dayanamaz. Hele dedikoduyu sevenler hiç dayanamaz. Ölür yani. Bütün dedikodular kalır. Şimdi her yerimiz nimet. Her zerremiz nimet. En ufak bir damar tıkansa pıhtı attı dediğin olay karıncanın bacağı gibi bir şey yani. Küçücük bir şey damarı tıkatıyor. Damar beyni tıkatıyor. Her taraf felç oluyor yani. Bundan dolayıdır ki bizler imtihandayız. Bu kadar kadir kıymet bilmek durumundayız. Bize çok nimetler ihsan ediliyor. Bu lütuflara mazhar konumdayız. Yarın ahirette şehit olan kulunu Mevla çağırıyor, getiriyor. Huzuruna getirtiyor. Nimetlerini tanıtıyor. O da nimetlerini, ya Rabbi bunların hepsi senin iyiliğin. Sen yedirdin, sen içirdin. Şehit olmak için, harbe gitmek için kuvvet lazım. Felç olsaydın şehit mi olabilirdin? Aç olsaydın şehit olacak mevziye mi gidebilirdin? Mesela. Allah yolunda cihada gidiyorsun. Kolay mıdır? Sağlık ister, sıhhat ister. Herkes gidiyor mu? Çürükler var işte benim gibi. Çürük olan, çürük raporu alan gidemez ki harbe. Gitmek isterse dur derler adama. Malülsün. 40 tane hastalığın var. Demek ki sen şehit oldun ama benim bu kadar nimetlerim var senin üzerinde. Haberin var mı? Diye sordu ona. O da dedi ya Rabbi hepsini biliyorum. Senin bana çok iyiliğin var. Mevla böyle işler yapacak. Yani yarın ahirette bazı kullarına birçok kulundan teke tek kalacak. Hatta bütün kullarıyla da olabilir. Ve lakin mümin kullarına mahsus tabii özel muameleler var. Kafirlere yok bunlar. İnnallâhe yudnil mü'mine feyaddâhu aleykenifehu. Bu da Bukhari hadis-i şerifidir. Yani Mevla mümin kulunu manen kendisine yaklaştıracak. Yani o kadar yaklaştıracak ki hatta Allah-u Teala onu kendi özel himayesine alarak gizli görüşecek onunla. Yani yandakiler duymayacak demektir. Fekûle ve te'arif zembekede, te'arif zembekede. İşte falan gün şu günah yaptın hatırladın mı? Hatırladım ya. Falan gün şu günah yaptın. Bak bu hadiste nimetlerini hatırlatıyor diyor. O hadiste günahlarını hatırlatıyor diyor. Demek ki bu, Mevla özellikle mümin kullarına çok özel muameleler yapacak. Allah'ım yüzümüzü ak eyle ya Rabbel Alemin. Günahlarını hatırlatacak. Hatta ida karrarahu bi zunubi ve zannenehu kad helek. Bütün günahlarını ona tek tek söyletecek. O da kendisinin helak olduğunu düşünecek. Yani ben bu kadar günahı bana teke tekte de olsa yüzüme vurduğuna göre bana şimdi cennet nasip olmaz. Bana melekler ne der ki atın bunu cehenneme bu kadar günahı niye söyletti bana o zaman diye düşünecek. Tam o anda Mevla Teala yekulu buyuracak. Fekulu Gafartu aleke, setertu aleke fid dünya ve en agfiru alekel yevm. Dünyada bunları bizim aramızdaydı, kimse bilmiyordu. Karın bilse terk eder seni. Anan bilse nefret eder senden. Baban bilse soğur senden. Öyle günahlar ettik hepimiz. O zaman Bunları ki dünyada örttüm, gizledim, açmadım, seni rezil etmedim. Şimdi de ancak ben affedebilirim. Aramızda kalsın. Hadi cennete. Bu mümin kul hakkında özel muamele var. Tabii ki niyet mühim. Günahtan ziyade bu gösteriş işi günahı katlar yani. 40 kata katlar yani. Günahların bir çaresi olur da bu riya ve gösteriş, o desin bu beğensin, Allah'a şirk, gizli şirk koşmaktır. Kafir demiyorsun adama ama Müslümanlar içinde de bu adam işte bu muamelelere mazhar olamadığı anlaşılıyor. Çünkü neden? Öbürüne normal bir günahkara sen şu günahlarını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Adam ümidi keserken yok ümitsiz olma, dünyada örttüm, burada da affederim buyurulduğunu Bukhari'den anlıyoruz. Ama şimdi bakın burada Müslüm hadisi, adam zahirde görüntüde gitmiş Müslümanların safında savaşmış kafirlerle, işte neyse Rum'la, Rus'la, yani Yunan'la vesaire, meşru harpten bahsediyorum. Öyle IŞİD'in IŞİD'inki gibi gidip Müslümanları öldürmek falan, onlar zındıklıktır. Onu konuşmuyoruz biz şimdi. Meşru mu harpler olmadı mı? Harpler olmuyor mu? Hala da meşru harpler oluyor. Bir yandan işgal etse memleketini. Harp meşrudur. Ne yapacağız yani? Bu gibi durumda adam görünüşte şehit olmuştur. Yani görüntüde canını Allah yolunda vermiş. Ama ona geliyor, nimetlerini hatırlatıyor. Peki sana bu kadar iyiliklerim var. Gale buyuruyor. Fema ne şey amilte işledin fiha. Bunca nimet içerisinde. Yani sana bu kadar nimet verdim. Sen de bana senin rızan için yaptım diyeceğin bir amel çıkart diyor. Şehit ediyor bunu. Bak öbürüne günahlarını söylüyor. Affettim diyor. Geç diyor. Şehit de diyor ki bu kadar nimet verdim sana verdim. Kabul ediyor musun? Ediyorum. E niye amel ettin? Kale o şehit olan kişi diyor ki kateltü savaştım fike. Senin uğrunda savaştım. Yani senin dinin için, kitabın için, işte Müslümanların vatanını, namusunu muhafaza için, bunlar hep Allah'ın uğrundadır. Yoksa sen canını vermekten, ölmekten Allah'ın bir karı yok. Yani Allah için olan işten maksat nedir? Onun emrettiği iş demektir. Rızası üzerine demektir. Sana diyor ki bu Müslüman kulumu muhafaza et. E sen o garibanı, işte fakiri, dulu yetimi, neyse teröristler gelecek, evlerini basacak. Onları paralarını da alacaklar, canlarını da kaçıracak, çoluğun çocuğunu hala PKK yapıyor işte. E şimdi bunu asker polis koruyor işte. Korurken de vuruluyor. E bu şehittir. Ama tabii burada Allah rızası için niyet etmek çok önemli olduğunu bu hadis-i şerif söylüyor. Senin derdin ve niyetin nedir? Sade maaş olmamalı. Maaş Allah rızasını bozmaz. Çünkü vazifelisin, muvazzafsın, sana bir maaş takdir edilmiş. Allah rızası ayrı. O ayrı bir şey. Yani o maaşı orada kendini meşgul ettiğin için, çoluk çocuğuna geçim temin etmeye işe gidemiyorsun. Niye? Ora seni bağladı. Sen orada bağlanmanın karşılığını alıyorsun. Ne gibi? İmamın maaşı gibi yani. İmam camide namaz kıldırıyor. Niyet ettim Allah rızası için diyor. Bu adam maaş aldığı zaman Allah rızası bozulsa o zaman hiçbir camide namaz olmaz. İmamın arkasında. O başka bir şey. Para alabilir. O çoluk çocuğun nefakasıdır. O başka işe gidemeyip orada bağlı kalmasının karşılığıdır. Namaz kılmanın değil. Namazı zaten kendi kılacaktı. Bu da şimdi asker polistir, şehit olur. Ama niyeti nedir? Yani burada Allah rızası var mıdır? İhlas var mıdır? Ben Müslümanım, burası Müslüman vatanı. Bak burada insanlar, bu teröristler, eşkıya, Ermeni dölleri, bunlar Siyonist, Yahudi uşağı. Geliyorlar burada vatanı böldürmeye uğraşıyorlar, camileri yakıyorlar. Efendim insanları cami için öldürüyorlar vesaire vesaire. Niyetin olması lazım askerin, polisin. Vatan müdafası. Ama vatan için müdafaa olur? Hubbul vatan minel iman. Vatanı sevmek imandan gelir. Çünkü dünyada mekan, ahirette iman. E dünyada mekan olmasa ne cuma kılabilirsin ne bayram. Aha Suriye'de bayram cuma mı kaldı? Irak'ta bayram cuma mı kaldı? Gazze'de ne kaldı? Bütün camiler yaktılar, yıktılar. Namazdayken bomba yağıyor başına. Bu adam nasıl toplansın bir yere? Hepsi birden mi ölsün? Güvenlik yok. Güvenlik olmayan yerde cuma farz değil. Emniyet yok. Onun için niyet çok mühimdir. Niyet etmesi lazım. Bu kişi ne dedi? Ben senin uğrunda savaştım dedi. Ya Rabbi dedi. Hatta stüşhittü. Hatta ta ki yani. Üstüşhittü. Şehit düştüm. Canımı verdim. Canımdan oldum. Daha ne yapacağım demeye getiriyor. Kale Allah Teala da buyuruyor ona ki kezepte yalan söyledin. Yani zahirde bütün milletin gördüğüne göre bu adam şehit. Yani falso yok. Mevla da buyuruyor ki yalan söyledin. Velakinneke lakin sen katelde savaştın. Niçin savaştın? Liyen yukale densin diye. Ne densin? Hüve bu o adam. Ceri'ün Çok cüretli ve cesaretlidir. Yani senin derdin neydi? Bu ne cesur adam ya. Gözünü budaktan sakınmıyor. Oraya atlıyor, buraya zıplıyor. Düşman safına en evvel bu daldı. Sen işte, nam olsun. Nam olsun, kar olmasın diye bir laf var. Hakikaten de kar olmadı burada ahirette. Bak yalancı çıktı. Ama nam olsun işte. Dünyada bir nam oldu. Ya bu nam olsun meselesi öyle kötü bir şey. Değil mi? Adam gidiyor, adamı vuruyor. Hapse giriyor. Yani memleketlerin adını söylemeyeyim çünkü oralar olur, darılır bana. Adam vuruyor. Anası da geliyor. O işte biraz hapis atıyor. Anası işte biraz yani anasına dertleniyor falan. Hani dertlenecek gibi olur. Anası hemen lafı ağzına tıkamak için hemen baştan diyor ki sen diyor bütün namın diyor işte neyse adını söylemeyeyim. Şurayı tuttu diyor. Namın diyor falan yani bizim memleketi kasabayı tuttu diyor. Ye patatesi yat aşağı diyor. Patates de orada var. Ye patatesi yat aşağı oğlum diyor. Çok namlı oldun çıktığın anda itibar 1500 diyor. Yani adam gidiyor adamı öldürüyor. O da öldürülebilirdi orada. Niyazi olacaktı. Ama nam olsun diye orada 20 sene 30 sene yatmayı da göze alıyor. Vurulmayı da göze alıyor. Çünkü nam olsun. Namın diyor tuttu diyor memleketi diyor. Milletimizde böyle bir efendim cehalet var. İtibar kazanayım diye her pisliği yapabilir. Meşhur olayım diye affedersin soyunuyor ya. Meşhur olayım diye yapmadıkları rezillik yok memlekette milletin. Ünlü, ünsüz. Bu adam. Yani bunları yapan adamlar ölümü de göze almış yani. Bazı kere. Öyle işler yapıyorlar görüyorlardı hakikaten. Ama bu hakikaten meşru savaşa gitti. İslam ordusuyla birlikte gitti. Gayrimeşru bir şeysi de yok idi. Ve orada kafirlerin tabii kendi intihar da etmedi. Kafirlerin vurmasıyla öldü. Görünüş itibariyle şehit. Ama Allah indire çıktığı zaman mahşerde ne buyurdu ona? Yalan söyledin. Sen savaştın ki bu adam ne cesur desinler diye. Fakat kıyla muhakkak bu da dendi sana. Yani bizden alacağın yok. Namın yürüdü arkandan veya önünden. Senin adın kondu. Şu anda bile belki de dünyada meşhursun. He? Şu eşkıya, şu bilmem ne, şu mafya, şu bir şey. Adın var yani piyasada, namın var. Denilecek dendi sana. Sen Allah için ne yapmışsın? Onun için sümme ümira sonra emrolundu bir onun hakkında. Fesuhibe sürtüldü, sürütüldü, yürütüldü. Alaveci suratının üzerine böyle vurdular onu yere. Suratını ayak gibi yaptılar. Suratının üzerine yüzüstü süründürüp götürdüler. Hatta getirdiler getirdiler. Nihayet ülkeye atıldı. Finnar ateşin içine atıldı. Bir dahaki hadiste de bunu okuyacağız. Çünkü uzun o. Yani zahirde, görüntüde dünyada en sevgili şey nedir? Canındır. Canından öte hiçbir şey geçmez. Mal da geçmez. Mal niye lazım? Cana lazım. Sağsan o malı yersin içersin veya gezersin gidersin. Sağ değilsen nefesin bittikten sonra o para da sana lazım değil. O zaman dünyada insan nefsinden yani hayat canlından daha çok bir şey düşünmez. Hakikaten de düşünmez. Hani Allah peygamberi canından çok sevmeden Müslüman olamazsın. Hadis-i şeriflerini duyduğumuzda biraz ne yapıyoruz? Bizim imanımızın kamil olmadığını anlıyoruz. Çünkü canımızdan ileri geçmiyor Allah. Allah canımızdan ileri geçse sabah namazı da canımızdan ileri geçmeli. Uykuya feda edilmemeli. Zekat hesabında 5-10 kuruş yapılmamalı. Allah için mal da feda edilmeli, uyku da feda edilmeli, her şey. Hani canından ileriyse bu. Bizim amellerimiz bunu teyit etmiyor. Ama iddiamız budur. Mecburuz. Allah'a canımdan az seviyorum diyen de kafir oluyor. Onun için laf olarak burada haftayız. Ama canından ileri hiçbir şey yok. Bu adam da canını verdi. Buraya gitmek zorunda değildi. Kaytarabilirdi, kaçabilirdi veya da gitmezdi. Gitti canını verdi bu adam. Yani şimdi bir insan dünyadaki en değerli varlığını, hani Allah'tan Resulü'nden ileri geçmemeli ama çoğumuz lafta konuşuyoruz bunu. Geçiyor genelde, canımız ileri gidiyor. Yani bir sünnetle, burada bir sünnet var, burada da bir canımızın istediği bir şey var. Ya bu sünnettir falan, hemen bakıyorsun canın istediğini yapıyor adam. Keyfine kaçıyor ya. Yani. Bunca Müslüman var. Daha en ufak sünnetleri bile, en kolay diyeyim, en ufak demeyeyim. En kolay sünnetleri yerine getirmiyor adam ya. Beni seven sünnetime yapışandır. Bu kadar hadis-i şerifler var. Misvak kullanmak zoruna geliyor, sarık sarmak zoruna geliyor. Namaz kılıyor, başı açık oluyor. Ya hiçbir peygamber, hiçbir veli başı açık namaz kılmamış. Takke bile takmıyor. Bizim cemaatlerimizin çoğu takke takmıyor. Yani sarığı da bıraktık. Yani canından ileri geçenin hali böyle olmaz. Olmaz. Yani bunlar bizi yalancı çıkarıyor da. Yani şunu anlatmaya çalıştım. Canından ileri bir şey yokken bir adam canını Allah'ın uğrunda yani canını veriyor bir şeye. Bir uğurda canını veriyor. E şimdi tabii ilginç konular oluyor yani. IŞİD'çi de canlı bomba oluyor. Yani kendini öldürüyor. Bu ne kadar acayip bir şey. Kim inandırdı onu? İşte o Allah yoludur diye inandı. Allah'a da canından çok sevmesi hasebiyle sevmesi gerekiyor falan. İşte canını ona feda ediyor. Halbuki yalan. Çünkü intihar ediyor. Kendini öldürüyor. İslam'da hiçbir zaman kendini patlatmak, öldürmek yok. Haram. Ona o fetvayı veren zındık. Zındık. Hangi hoca veya Vehhabi ise. O orada gidiyor kendini patlatıyor. Yani bir insanı nasıl hazırlıyorlar, beynini falan nasıl uyuşturuyorlar, ediyorlar ki yani hakikaten Allah yolu olan meşru yerde kılını kıpırdatmıyor, uykusunu bile feda etmiyor ama batıl bir yol bulduğu zaman orada canını verebiliyor. Lafa gelirse de Allah için canını vermiyor. Halbuki şeytan yoluna gittin yani. Niye ilimsiz hareket ediyorsun ki? Ayet var, hadis var. Bu meşru mu, gayrimeşru mu sormadan bir gruba katılınır mı ya? Şimdi canından öte bir şey olmadığı halde bir insanın batıl yere canını verebiliyor. Görüyoruz. HKPC de veriyor. Hadi onda hiç din iman yok. HKPC ahirete inanmaz. Yani Leninist, Marksist bir kafa. Bunlar ahiret mahiret. Hiçbir kabul etmiyor. Materyal. Sadece dünya var. E bu adam da canını veriyor. Yani yok olmayı göze alıyor. Ona göre yok olmak. Ahiret yoksa ona göre sonsuz yok olayım falan. Yok da olamayacak tabii. Ahirette hesaba çekilecek. Ama yani insan en sevdiği varlığını bazı kere bozuk para gibi de harcayabiliyor. Aleyhine de harcayabiliyor. Halbuki o canını Allah yolunda, meşru uğurda sırf rızan lillah verebilseydi peygamberlerden, sıddıklardan sonraki makama ait. Nebiler geliyor sonra sıddıklar sonra şehitler. Olacaktı şehit. E şimdi ne oldu bak? Geldi orada savaştı etti canından oldu. Mevla buydu ki ben senin kalbini biliyorum. Melekler bile anlayamayabilir seni görürler şehit yazarlar meleklerim. Ama kalpteki niyeti melekler bilmezler. Ben senin kalbindeki niyetin neydi biliyorum ki sen düşünüyordun ki bu ne cesur adam desinler diye öne atmadın. Allah Allah. Bir insan en sevdiği varlığı canını vermek üzere sırf arkamdan cesur diyecekler. Ben de görmeyeceğim yani. Duymak da duymayacağım. Öldüm gittim zaten. Yani yüzüme de denmeyecek. Bir yerde de itibarıma da yaramayacak. Çünkü bitiyorum. Sonum benim bu. Ya ne olursa olsun arkamdan desinler ben duymayayım da desinler. Bu rüya böyle bir şey. Bu gösteriş böyle bir şey. Bela bir şey ya. Ama adam cehenneme gitti. Ve racülün kıyamet günü mahşerde hesapları görülecek ilk zümre. Üç kişinin hesabı görülecek. Herkes duruyor. Gavurlar, zındıklar, firavunlar, karunlar. Onların hesabı duruyor. Sen gelene bakalım şehit diyorlar. Hele bir sahte şehit, çakma şehit. Sen hele bir gel diyorlar. Varacülün şimdi bu sefer de bana dokunacak şimdi. Bir adama geldi sıra. İkinci hükmü verilecek adam. Tealleme öğrenmiş, uğraşmış, çalışmış, öğrenmiş. El ilme. Din ilimleri kastediliyor. Tabii ki mühendislik, mimarlık falan ayrı bir şey. Şu anda bu o sınıfa girmez. İlim öğrenmiş. İşte tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf neyse. Ve alleme öğretmiş hu onu. İlim öğretmiş, talebe yetiştirmiş. Dolu talebesi var. Talebeleri hoca olmuş. Onların talebeleri hoca olmuş. Vekare'ye okumuş neyel Kur'an'e Kur'an'ı. Bana uyuyor görünüşte. Okudum, okuduk, okuttuk, unuttuk demiş ya adam. İşte biz o sınıftanız şimdi. Üç sınıfı gördük. E geldik bir yaşa. Gideceğiz ahirete. Ne kadar yaşarsan yaşa. Akıbet. Ölüm gelir başa demiş. Gidilince fevtiye getirilecek bir o adam. Allah'ım kurban oldum sana. Ben ne diyeyim? Ya Rabbi şu beni dinleyen, beni seven, senin rızan için seven ve senin için dinlemiş 40 senedir bana sen sohbet yapmayı nasip et. Bende hiçbir şey yok. 40 seneyi doldurmuşum sohbet kürsülerinde. Senden ya Rabbi Fazl-ı Kerim'den tek isteğim olsun ki odur ki benim kalbimden riya gösteriş desinler, beğensinler gibi fikirleri ihraç eyle ya Rabbi. Öyle bir ihraç eyle ki ya Rabbi beğenilmekle beğenilmemek eşit gelsin ya Rabbi. O beğense de eşit, bu beğenmese de eşit. O sevse de eşit, bu sövse de eşit. Allah için olan böyle olması lazım. Seveni seversen, söveni sevmezsen ha söveni sev demedik ama eşit gelecek. Ben bu kadar güzel namaz kıldım. Bu adam beğendi. Bu niye beğenmedi? Namazımı beğenmiyor benim ya. Beğenen beğenmeyen eşit. Neden? Mevla beğensin madem. O ondan da cennet yok. Bunun da cehennemi yok. Ne fayda var? Demek lazım. Onun için bu cemaatten dinleyenlerimizden Allah için namaza başlayanlar, oruca başlayanlar, içkiyi, kumarı, zinayı bırakanlar, kapanan tesettüre giren, binlerce on binlerce böyle benim yani vaazlarımın sebep olduğu insanlar olduğunu duyuyorum. Bu yeni bir günlük iş değil. Onların hürmetine ya Rabbi, onlara vesile olmamızın hürmetine, işte sizin de dualarınızı bekliyorum ki bu belaya düşmeyeyim. Annemden çok dua aldım. Anne duası peygamber duası gibidir. Anne baba duası ha peygamber etmiş sallallahu aleyhi ve sellem, ha anne etmiş baba etmiş. Hadi sahiptir yani. Dua validili velid. Kedü anne bil ümmeti. Çok anne duası aldım. Annemin de uzun duaları, bazı bir saat telefonda dua derdi. Ama her duasında kısa da olsa, üç kelime bile olsa, bazen yorgun olur, bazen bizim işimiz olur. O arada mübarek gecelerde aradığımızda, efendim yanına gittiğimizde en kısa duasında bile ya Rabbi Ahmet'imi efendim ağzı dili ateşten makaslarla kesilen alimlerden eyleme. Bu duayı tutturmuştu. Benim vaazımda, Miraç vaazımdan duymuş onu. Yani ağızları, dudakları ateşten makaslarla kesiliyor. Tabii çok acı çekiyorlar. Yeniden bitiyor, yeniden kesiyor, yeniden bitiyor. İşte söyledikleriyle amel etmeyen alimler bahsinde geçiyor. Bu duayı çok bellemişti. Ve her duasında belki yüzlerce kere ben işittim kendisinden. Tabii özelde kendisi de saatlerce dua ederdi. Onda dua şeyi vardı. Dua kapısı açılmıştı ona. Yani sen 3 saat zikredersin, o da 5 saat dua eder. Ona dua kapısı açılmıştı. Mahfutehali abdim, babu dua illa futehali, babu icabe. Hadis-i şeriftir. Kime dua kapısı açıldıysa mutlaka icabet kapısı açılmıştır. O kişi için. O da anam olması hasebiyle duası benim aklıma geçerliydi. İnşallah ümidim vardır. Sizin dualarınızla, annemin duasıyla bu duruma gelmeyelim. O adam getirildi. Fe'arrafehu, Allah Teala ona tanıttı. Nimetehu, nimetlerini tanıttı. İyiliklerimi biliyor musun? İşte bana şimdi iyiliklerini sorsa, hatırlatsa. Ben ya Rabbi, ben yokum ki zaten. Benim varlığım da senin nimetin. Nimetlerine boğulmuşum. Efendi Hazretleri buyururdu ki, biz borçlu değiliz. Allah'a borçlu değiliz. Allah nasıl borçlu değiliz? Millet de laftan anlamıyor. Derdi ki biz borcun ta kendisiyiz. Borçlu şudur. Borçlunun bir malı vardır. Kendisi vardır. Kendi mülkiyeti vardır da. Bir miktarında da borcu vardır. Borçlu değiliz biz. Borçlu olsaydı kendimizin de bir şeyimiz olması lazım gelir. Biz borcun ta kendisi. Çünkü neden? Varlığın da ondan olduğuna göre. Daha ne konuşuyorsun? Varlığın ondan geldikten sonra namaz kıldım. Ya zaten o yarattı seni. O kıldırıyor, elini ayağını oturtuyor. Bak biraz ayağım ağrı girdi. Hadi bakalım. Sünnetleri ayakta kıl. İşte ne oldu? Farzı da düşürtebilirim. Farzı da kıldırtamayabilirim. Felç ederim. Ağzını lal ederim. Allah dedirtmem. Sen diyorsan bunlar iyiliklerin, Allah'ın nimetleri içerisinde boğularak oluyor. Yoksa sen babanın evinden ne getirdin de ne konuşuyorsun? O zaman borcun da kendisisin. Borçlu değilsin. Borçlunun babasının evinden de bir şeyler gelecek ki borçlu olsun. Aldığı borcu ödesin. Bu sen bir şey getirmediğine göre bütün sermaye Mevla koydu. O zaman borcun da kendisisin. Bu adama nimetlerini fe'arafe, tanıdı ha nimetleri. Dedi ya Rabbi çok iyiliklerim var bana. Hele ki bana. Hele ki bana. Bin kere belamı bulmak hak etmişim. Ama bela vermedi bana. Verdi ufak tefek ihtarlar verdi bana. İhtar çekti bana. Uyardı beni, uyandırdı beni. Tevbeye davet etti beni. Aç bırakmadı, açık bırakmadı. Gurbetlere gitti. Hoca buldurdu bize, alim buldurdu bize. En büyük şeyhi, mürşidi buldurdu bize. Mahmud Efendi Hazretlerimize. Doğduk, gözümüzü açtık, onu gördük. Şimdi bu iyilikler herkese yapılmış olmayabilir. Şimdi o zaman da bana göre sorarlar. Sana da sana göre sorarlar. Herkese verdiği iyiliğin karşılığını soracaklar. Peki kâle buyurdu fema amilte, sen ne amel işledin? Fiha, bu kadar nimetim. Yediğin önünde, yemediğin arkasında. Gece, gündüz, işte biraz hastalık, mastalık. Bir 30 seneyi de geçti şeker. O da iyi yordu beni, iyi yıpratıyor beni. Elhamdülillah, sorma, dur. Borçtan düşüyoruz. Kefaret, temizlik meselesi. Devamlı ağrın olsa, hastalığın olsa ikide bir temizleneceksin. Ya günahsız dur. Günahsız duramıyorum. O zaman belasız duramazsın. Çünkü neden? Müslüman olduğun için burada temizlemek istiyor seni. Ahirete bırakırsa gavur zaten şirk kuyusuna düşmüş. Tulum. Günahın tulumu o adam. Gavura günahkar denmez. Zaten müşrik yani. Neyi günahkar olacak? Adam tümü günah. Varlığı günah. Müslüman olmadığı sürece. Ama sen şimdi efendim bu adama Mevla hangi nimetin sorsun? Hangi nimetini tanısın? Zaten doğru cehenneme. Adama hesap lazım değil. Felan okuyun bile. Yevmel kıyameti vezna. Kafirlere kıyamet günü vezin mizan dikmeyeceğiz. Neden? Sonuç belli. Niye tartayım? Sonuç belli. Müslüman öyle değil. Onun için sen bunca nimet içinde ne amel ettin? Ben sana bu kadar iyilik ettim. Kim? Sayısız yani ben bu iyilikleri sayamam ki kendi açımdan bakarsam. Kale o adam da dedi ki teallemtu. Öldü dirildi bu ha mahşer diye konuşuyor şimdi. Allah Teala allamul guyub bütün gizleri önde olacakları da biliyor ya. Önde olacakları şimdi. İşte kaderi inkar eden serseri dundunalar ahmaklara bu hadisleri söylemek lazım. Mevla sana hadis-i şerifler, Müslim hadisi, Bukhari hadisi kıyamette neler olacağını, ne deneceğini söylüyor. Eşinden biliyordu onun için. Alın yazısı yok. Nasıl alın yazısı yok? Cahil olması lazım o zaman. Nasıl bilmez? Nasıl bilmezsen kaç sene yaşayacaksın? Nasıl bilmezsen kimle evleneceksin ya? Şimdi sen bak Mevla şimdiden Habibine bildiriyor. Böyle bir adam çıkacak mahşere. Ben ona öyle diyeceğim. O bana böyle diyecek. Sonuç öyle olacak. Bu herkesin müşakhas olarak Allah ismiyle de biliyor bu kime vuracak bu. Biz şimdi bize şimdi hadiste genel bildirilmiş. İsim verilerek şu adam denmemiş. Çünkü gayba imanda gizlilik esası var. Mevla burada adamın perdesini yırtmıyor yani. Mahşerde çıksın. Yoksa burada da bildirebilirdi. Ve karatu teallemtül ilme. Ben ilme tahsil ettim. Ve allemtü öğrettim. Bu ilim. Ne kadar hoca yetiştirdim. Talebe yetiştirdim. Hafız yetiştirdim. Ve karatu okudum. Fike. Fike işte mesele. Fike. Senin uğrunda. Senin rızan için diyor. Zaten yalancısın. Onun için deniyor. O fike olmasa öğrenmiş, öğretmiş, Kur'an okumuş. Ama senin yolunda, senin uğrunda, senin rızan için diyor ya, onun için yukallu ona deniyor kezepte yalan konuştu. Eğer senin uğrunda demeseydi yaptım bu işleri, o da yaptım bu işleri derdi. Ama senin için yaptığıma gelince parazit çıktı. Benim için değil diyor işte. Ve karatü fike kale Mevla buyurdu ona kezepte yalan söyledin. Ya adam hoca ya. Hafızı kelam. Aşere taklı vücuf biliyor. Yutmuş. Böyle hafızlar var kuvvetli mesela. Bunun niyeti nedir? Niye bu kadar kuvvetli hafız oldu? Yani Mevla biliyor işte. Biz bilmiyoruz. Rızası için mi oldu? İşte yarışa gireyim, onu geçeyim, para alayım, itibar kazanayım, ne kattı karıştırdı ben ne bileyim yani. Ben kendi niyetimi daha sorgulayamıyorum. Sorgulasam içinden çıkamıyorum. Yani çocukken başladık bu işler ama kezep de yalan söyledin. Velakinneke lakin sen teallemte. Çok ilim tahsil ettin. Ama liukale densin çünkü. Alimun. Bu ne büyük alim ya. Denilsin diye okudun. Şimdi zaten okuyanların çoğu alim olamıyor. Okuyanların çoğu alim olamıyor. 1000 kişi bir medreseye giriyor. 5-10 tane hoca ya çıkar ya çıkmaz. Hakiki hoca öbürleri işte. Bir şeyler öğrenir tabii ki. Faydadan hali değil. Ama alim olamaz. Alim, allame falan olacağı zaman bizim medreselerden bile şimdi yani hasat zamanı, sürüm alacağın zaman tekamül, tekamülün tekamülü hepsini süzme çıkart. Birkaç tane çıkar. Güzel alim. Ama tabii bir tane bile yetebilir. Ama sen o biri bulabilmek için de bütün o müesseseleri kurup yetiştirmen lazım. Çünkü hangisinin olduğunu önden bilemezsin. Sen o mesai harcayacaksın. Hiç olmazsa namaz öğrenir, abdest öğrenir. Haramdan sakınır, bayağı fayda kazanır ama alim olacak. Nasıl alim olacak yani? Nerede alim? O zaman sen bu ilmi öğrendin, alim densin sana diye. Ve karate okudun el Kur'an'ı, Kur'an'ı liukale densin ki o adam kariun. Ne karidir ya? Kari okuyan demek. Kıraattan gelir. Çok güzel okuyor. Bizim millet karı zannediyor. O da kari diyor. Yani Mısır'dakilere falan kari geldi. Kari geldi. O zaman diyor ki Laz'da karı geldi diyor. Sonra ne karısı ya? Kari. Kari. Esası kari. Okuyan demek. Şimdi sen bu Kur'an'ı niye tahsil ettin? Mısır'a gittin, Şam'a gittin, icazet aldın. bütün çeşitli şekillerle ve celalle ve celalle falan filan okuyorsun. Herkes de maşallah diyor, Allah Allah diyor falan filan. Sen ağzına kurban olayım, gözüne kurban olayım, böyle Mısır'da çok böyle atakta yaparlar cemaatta. Bizim cemaat gibi değil, bizdekiler böyle donmuş dururlar. Kafasına tuğla düşse hiç haberi yok. Bizimkiler tam feyiz üzere. Mısır'da falan yıkılır yani. 2-3 dakika bağırma faslı var. Allah Allah Allah. 2 dakika bazı sürer. Adama da bir met ederler, bir şöyle ederler, bir böyle ederler. Şişmeye çok müsait. Bizim Türk usulünde şişmeye müsait bir durumda yok. Okursun okursun bir kişi Allah mübarek etsin demez. Maşallah demez. Hayırlı olsun demez. Ondan sonra vakit doldurur. Şöyle, El Fatiha dedim bile hiç bakmadan çıkar gider. Bizim cami cemaatleri ekserisi böyle ne diyeyim sana dumura uğramış yani. Şuur diye bir şey yok. Okuduğundan anlamıyor ki Allah Allah diye bağırsın zaten. Nerede bağıracak yani? Neyse bağırmak da çok makbul bir şey de değil tabii. Huzur üzere sakin oturanlar da var. Anlayanlar da. Şimdi fakat kıyla muhakkak sana dendi bu istediklerin. Alim dediler mi sana? Dediler. Kari dediler mi sana? Dediler. Senin niyetin neydi? Senin de niyetin bunların denilmesiydi. Nam olsun, kar olmasın. O zaman sana da bunlar dendiyse senin işin bitti. Yani daha konuşma. Alacağın bizde yok. Çünkü neden? Bizim için bir şey yok. Sümme emre sonra emredilir bir kendisi hakkında. Emir çıkartılır. Fesuhübe süründürülür. Alaveci yüzün üzerine bunu. Yüzün üzerine Allah Allah. Yevme yushabune fin nâri alâvcuhim. Ayet-i kerimede yüzleri üzerine ateşte süründürülecekler. Zûku messe sekar. Cehennemin bir adı da sekardır. Sekar nasıl dokunuyormuş adama, ne yapıyormuş? Tadın bakalım denilecek. Bu adam o duruma döndü. Hatta halukaya nihayet atıldı. Finnar. Ateşin içerisine atıldı. İmanı kurtardıysa çıkar tabii ki. Kafir olduğu da çok anlaşılmıyor. Nurai olduğu anlaşılıyor. Riyakar, gösteriş yapmış yani. Buradan dolayı bir cehenneme girecek. Ne kadar kalır onu Mevla bilir ama Müslüman olarak ölen kişi sonunda cennete gider. Sonunda mutlaka cennetliktir. Ve ebedi de kalır cennete artık girdikten sonra. Ama bir zaman için cehenneme girmek, şehit konumunda olan, alim konumunda, kari konumunda olan birinin cehenneme gitmesi, ilk baştan ateşle karşılaşması ne kadar acıklı bir şey yani. Görünüşte bu adam %100 kazandı, bakılırken bu nasıl oldu yani? İşte hiçbir şey iki kere iki dört etmiyor burada. Dört ediyor yine. Sen şartlarını yerine getirmediğinden görünüşte dört ediyor gibi görünüyor ama şartlar bozuk olduğundan etmiyor işte. Varacülün bir adam üçüncü mahkemesi görülecek mahşerde. Hem de ilk bunlarla cehennem tutuşturulacak. Havlâ-i selâsetin. Yani evvelü selâsetin. Tüse'arru bîmün nâr diye başka adı şerifte görmüştüm. Cehenneme ilk yani odun da değil de mesela efendim kıymık gibi efendim çıra gibi cehennemin ilk tutuşturulacağı yani cehennem yanıyor zaten de çırası bu adamlar olacak. Tutuşturan bu adamlar olacak. Bir şehit, bir alim, bir adam daha var. Vessa'a genişlik yaptı Allah Allah aleyhun üzerine. Yani maddi imkanını bol etti. Ve ata verdihu ona min asnafil mal, mal çeşitlerinden külli, bütün mal çeşitlerine vermiş artık. Arazi, hayvan, işte neyse, nakit, her türlü çeşidi var. Fevtiye bu adamda getirildi bu kişi. Fe'arrafe Allah Teala tarif etti tanıtuhu ona neyin ni'amehu nimetlerini. Öbürlerinde ni'metehu dedi. Bunda ni'amehu dedi. Herhalde esnaf var bunda çok sınıf sınıf nimetler var. Buna bütün nimetlerini söyledi. Sana şu kadar para verdim, at verdim, avrat verdim, şey efendim, mal verdim, mülk verdim, arazi verdim, şunu verdim, bunu verdim. Çok zengin. Fe'arrafe o da tanıdı. Ha, takdir etti ha o nimetleri. Tabii verdin ya Rabbi sen verdin biliyorum. Kale Mevla buyurdu. Fema amilte ne amel işledin fiha? Bu kadar nimetler içine benim için ne yaptın? Kale dedi, ma teraktu ben bırakmadım min sebilin. Ya Rabbi hiçbir yol bırakmadım ki tuhübbü sen seversin en yunfaka infakta bulunulmasını fiha o noktada. O hususta infak cami mi yapılacak, çeşme mi yapılacak, köprü mü yapılacak, hastane mi yapılacak, yetim mi bakılacak, dul mu bakılacak? Efendim Allah yolunda cihada gidilen orduya silah mı alınacak Allah için, din için? Yani senin harcanmasını sevdiğin yerlerden bir tane bırakmadım. İlla mutlaka enfektü harcadım fiha o yolların hepsine. Hayır yolların hepsine harcadım. Buraya kadar Mevla doğruca. Leke senin için yaptım. Senin için yaptım demeseydi evet yaptın diyeceklerdi. Ama niçin yaptın onu karıştıracaklardı tabii. Ama hiç olmazsa en azından yalan konuşmayacaktın. Şimdi orada bir de yalancısın denme hakareti ve rezaletine karşılaşıyorsun. Yani bir adam doğruyu der, efendim senin dediği gibi doğru diyorsun ama senin bu doğrun da yalandan beter derdi. Yani hani sakal bırak diyor, o da ne söz vereyim inşallah. Ya inşallah demiş de bıraktım de, şimdi yalan konuşmuş olmayayım. Belki bırakamam. Diyor doğru konuştun ama senin doğrun da yalandan beter oldu. Yani harama devam edeceğim demek istiyorsun diyor. Yani ama yalancı olmak, yalancı durumuna düşmek de ayrı bir rezalet. Doğruyu dersin ya, yani doğruyu dersin ama o doğrun yanlış bir şey. Yaptığın iş kötü ama doğruyu dedin. Ama sen bunu ben yapmadım veya yaptım diye gizlersen, saklarsan, efendim şahitliğini gizlersen ondan sonra çıkarsa meydana sana diyecekler yalan söyledi. Burada ikinci bir şey ilave oldu yani. Yaptığın işin yanlışlığı vardı zaten. Bir de niye yalan konuştun? Mevla da buyurur ki ona kâle budu kezep de. Sen yalan söyledin. Buraya kadar her yere verdim dedin. Verdin ama leke dedin. Senin için dedin. Benim için değildi. Ve lakin leke lakin sen faalte. Yaptın, onu yaptın, bunu yaptın. Cami yaptın, çeşme yaptın. Köprü milletin hayırları çok, paraları çok olanlar da çok hayır yapıyorlar. Riyukale dense diye ki o adam cevadün. Ne cömert. Her yere cami yaptı. Her yere han yaptı. Hamam yaptı. Şatırvan yaptı. Derneğe şu kadar yardım ediyor. Bütün hayırları yapıyor falan. Fakat kıyla muhakkak bu da dendi. Yani niyetin neydi? Cömert densin. Dendi mi? Dendi. Herkes seni gören Allah Allah ne cömert adam dedi mi? Dedi. Alacağını aldın. Niyetin neyse onu alırsın. Ameline göre almazsın. Niyetine göre alırsın. İnnemel amal bin niyat. Her dakika bu hadisi unutmamak lazım. Ameller görünen şekillerine göre değildir. Ne niyetle yapıldıklarına göredir. 100 rekat namaz niyetine gösteriş. Hiçbir rekat namaz yazılmaz. Çünkü neden? Ameller görüntüye göre yazılmıyor. Niyetine göre yazılıyor. O zaman ne oldu? Cömerttir densin niyetini de, niyetini karşıladı. Fakat ile o da dendi sana. Tüm emre sonra emroldu bir onun hakkında. Hadi gönderin bunu. Cehenneme fesuhibe. O da tökezlendi. Alaci yüzün üstüne. Ve süründürülerek çekildi. Hatta neticede atıldı finnar. O da ateşe, cehenneme dibine atıldı. Bu durumda canını veren de kaybeden var. Parasını verenin de kaybedeni var. İlim tahsil edip okuyup okutup hocalık edenlerden de kaybeden var. Kayıplarının sebebi müşterek. Allah için yapılacak işe kullar görsün beğensini katmış karıştırmış. Bu çok zor bir şey. Benim ümmetimde şirk diyor. Karıncanın kaya karanlık gecede büyük kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer. Eşürkü fîküm ehvâ min debîbin nevli. Âles sahratı sammâ fil leyleti zalmâ. Karanlık gecede sert kayanın üzerine karınca gezse bacağının sesini kim duyar ya? Ondan gizli gezer diyor. Bu şirk. Duadan başka çaremiz yok ama özel bir duası var. Sayfası şimdi aklımda değildir. Hadis-i şerif de onu teşvik ediyor ileride ama bayağı var. Ama bu babın başında şirkten korkanlar ne okumalı diye de söyledi. Allahümme ne'udü büke en üşrike büke şeye mâne âlem min en üşrike de var, en üşrike de var, en üşrike de var. Lafızlar birkaç tanedir. Ben dualarım kitabının sonuna doğru var. Allahümme ne'udü büke en üşrike büke şeye mâne âlem ve estağfiruke limâ la âlem. Ne kadar da kısa. Başka dualar kaç sayfa ya? Bir satır yok. Ama diyor Ela düllüküm ben size öğreteyim mi? Ala mavşey ki yüzü bu. Gideriyor. Efendim. Yüzü bu şirk. Şirki gideriyor. Sagira ve kebira. Küçüğünü de büyüğünü de. İşte hafiye ve celiye ve gizlisini açığını silip süpürecek. Kalbinizde hiçbir şey bırakmayacak. İşte bu dua çok önemli. Ya Rabbi ben bile bile senin ortağın olmadığını bile bile sana nasıl ortak koşarım Ahmet'i Mehmet'i? Ortak koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden bir şeyler içimden geçiyor falan kastım yok ise de ondan dolayı da affını mağfiretini talep ederim derse. Yaptığını temizler, yapmadığından kurtulur. Yapması nasip olmaz. Onun için bu dua efendim. İki rivayet var orada. Bir Ahmet bin Hanbel'de var. Bir Ebu Bekir Sıddık'a öğretti falan. İki rivayetin ikisi de okunabilir. Yani sayfayı verecek olursak. Şimdi de cep kitabını hazırladım. Hani koca kitabı taşıyamıyorsunuz. Bu kitapta çok iş var. Cepte inşallah yakında basılır. Yani birincisi 267. sayfede o neuzübike cemi olarak sana sığınıyoruz. Adam okuma bilmeyenler de var. Onları da niyet edersin hani. Hani onlar da o manayı bilerek şey ederler. Aldanma. Lafız hemen hemen aynıdır. Ebu Sıddık bak radıyallahu anh vaat ediyor. Size küçük büyük şirkin tümünü giderecek bir şey öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah dediler. Deyin ki Allah'ım ne'udübüke en üşrike bike ve ne'alem ve estağfiruke lima la a'lem. Bu da farklı bir lafız. Ama 267. sayfada dualar kitabından madem böyle bir bela ile müptelayız, kimse ben gösteriş yapmıyorum, riya yapmıyorum, ihlası kazandım diyemiyor, iddia demiyoruz. O zaman yoluna bakalım. Yolu zikir ve duadır. Allah'tan gayrı silene kadar zikredip Mevla'dan gayrı silindi mi artık o beğenmiş o beğenmemiş kalmaz ki. Methedenle zemmeden eşit olur. İşte o zaman senin gösteriş yapmadığın belli olur. Ama biz öyle değil. Methedenlere seviniyoruz. Bir alemize konuşsa da üzülüyoruz. Demek ki Allah için yaptığın işte niye üzülüyorsun o adam ne demiş diye. Hiç üzülmemek lazım. Ben doğru yoldayım. Hak üzereysem. Ehl-i sünnet itikadındayım. Beni beğenmemişler, sevmemişler, sövmüşler, hakaret etmişler. Bana da çok oluyor. Olsun. Etkileniyorsam yanlış yoldayım. Etkilenmemem lazım. Biraz biraz azalıyor bende de tabii. Bu tedavi gibi bir şey yani. Bu nefis tedavisi zordur. Eskiden böyle miydim eskiden? Bana nasıl der bunu ya falan falan. Şimdi öyle bana beni seni kalmıyor. Yavaş yavaş artık. Yani her şeyi Mevla yaptırıyor, konuşturuyor, ettiriyor. Senin doğru konuştuğuna itiraz eden Allah'a itiraz etmiş oluyor. Zaten sana itiraz etmiş olmuyor. Zaten adam Allah'a söven var haşa. Adam Allah'a hakaret ediyor. Allah Kur'an'a hakaret, Kur'an'a hakaret eden İnsanlar türemiş. Sen kimsin? Dedi Musa Aleyhisselam ya Rabbi bu beni İsrail'den benim aleyhime konuşan münafık sahtekarlar var. Bunları durdur. Benim aleyhime konuşamazlar. Ağzını dilini bağla. Mevla buyurdu ki ya Musa sen ibadetine bak. Vazifeni tebliğe bak. Onların susturmayı benden isteme. Neden? Benim aleyhime bile konuşuyorlar. Özgürlük vermişim onlara. Nasıl ahirette hesabını göreceğim diye tabii. Benim aleyhime konuşuyorlar bir şey yapmıyorum da. Senin aleyhine niye yapayım ya Musa? Benim aleyhime konuşuyorlar da sen kendi aleyhine konuşulandan niye rahatsız oluyorsun? Yani Allah'a karşı bile iftira atan, Kur'an'a hakaret eden, ayetleri, hadisleri inkar eden adamlar var ya. Bunu Allah'a peygambere yapan sana ne yapmaz? Onun için gösteriş tabii olmadığının en büyük alameti medih ve zemmin müsavi gelmesidir. Oradan girdim buraya. İnşallah tarikat dersleri yapılarak, zikre devam edilerek İşte duaların kitabındaki zikirler, özellikle bu 267. sayfadaki dua, şirkin küçüğünü ve büyüğünü giderecek bir şey. Özel öğretmiş bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi öğretilen özel bir dua varken kendi kafamıza da aranışa girmeye lüzum yok. Burada hadis-i şerif var zaten. O dua başta gelir. Böylece amel edelim. Allah-u Teala kalplerimizden şirkin celisini de, hafisini de, sahirini de, kebirini de tamamen izhab eylesin. Amin. Gidersin ihraç eylesin. Amin. Kendinden gayri kimsenin medinden, zemminden tesirlenmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim imanlarımızı bize emanet ettiği gibi muhafaza eylesin. Son nefese kadar, mahşere kadar, cennete kadar bu iman ile, bu itikad ile, bu ihlas ile. İhlas derken yüksek bir ihlas iddia etmiyorum da iman da ihlasla eşittir yani ihlas ile. Yani Allah için yapıyoruz namazı da Allah için kılıyoruz da millet beğensin diye de kılsak gece kılmayız, evde kılmayız, gizli kılmayız öyle ya şimdi. Devam eden bir insan tabii ki ihlası vardır. Çünkü milletin gördüğü yerde kılar, görmediği yerde kılmaz konumunda da değiliz yani. Bu bakımdan herkes kendi halini kendisi daha iyi bilir. En iyi hepimizi Mevla bilir. Rabbim cümlemizi fazl-ı keremiyle, lütf-ı keremiyle riyadan muhafaza buyurarak yarın ahirette rezil rüsvay olmaktan muhafaza eylesin. Her işlerde akıbetimizi güzel eylesin. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azabından emin eylesin. Amin. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين